Ben de döndüm Mecnun, Mecnun ile Leyla ya Leyla ya. Ben de döndüm Mecnun, Mecnun ile Leyla ya Leyla ya. Gelsin sağ yar ile hey dost, gidek yayla ya yayla ya, gidek yayla ya. Şükür olsun bizi bizi yaradan Mevla ya Mevla ya. Cemi toplamanın hey dost sırası geldi. Şükür olsun bizi bizi yaradan Mevla ya Mevla ya. Cemi toplamanın hey dost sırası geldi. Ben bu derdi çeke çeke giydim yasını yasını. Ben bu derdi çeke çeke giydim yasını yasını. Doldur ver içeyim hey dost dolu tasını tasını dolu tasını. Ta Bağdat'ta eşi eşitirsem sesini sesini. Canımı canına hey dost katasım gel. Ta Bağdat'ta eşi eşitirsem sesini sesini. Canımı canına hey dost katasım gel. Hüseyin'im bir kez bir kez geldim cihana cihana. Hüseyin'im bir kez bir kez geldim cihana cihana. Mürşidimi buldum hey dost, yoktur bahane bahane, yoktur bahane. Bir sahrada kavuşursak can cana can cana. Taze muhabbetin hey dost zamanı geldi. Bir sahrada kavuşursak can cana can cana. Taze muhabbetin hey dost zamanı geldi.